सीता राम नाम महाराज की। श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की। श्री मलुकपीठ बिहारिणी बिहारी जी महाराज की। श्री यमुना कुलिन बिहारिणी बिहारी जी महाराज की। श्री बंसीवट बिहारिणी बिहारी जी महाराज की। श्री गोपीश्वर महादेव की। श्री अन्नपूर्णा माता की। श्री गिरिराज महाराज की। श्री गोवर्धन नाथ की। श्री गिरिराज धरण की। श्री सूरश्याम गोधाम की। श्री पथमेड़ा गोधाम की। श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की। श्री जड़खोर गोधाम की। श्री हनुमान जी महाराज की। बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज की। श्री मलुकेश्वर महादेव की। सब संतन की। सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की। सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की। श्री विनय पत्रिका जी की जय। संकीर्तन सम्राट पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री मलुकपीठ में सद्गुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में, इसका नाम यही है, पूज्य आचार्यों की गुरुजनों की भावमयी सन्निधि में, पूज्य संतों की ब्राह्मणों की मंगलमयी प्रत्यक्ष उपस्थिति में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के मूर्धन्य ग्रंथ श्री विनय पत्रिका के माध्यम से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। किसी भी संप्रदाय का साधक हो, भगवत प्राप्ति के पथ के प्रत्येक पथिक के लिए श्री विनय पत्रिका अमृत संजीवनी के समान है। हम पहले भी कह चुके हैं, प्रत्यक्ष समर्थ सद्गुरु का कार्य विनय पत्रिका संपादित करती है। शुक्ला जी को पता होगा, डॉक्टर साहब को, वृंदावन में रमण रीति में शांति निकेतन में पूज्य बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज बड़े अच्छे महापुरुष थे। परम पूज्य जगतगुरु श्री निंबार्काचार्य भगवान श्री जी महाराज ने उन्हें सर्वप्रथम श्री निंबार्क रत्न से विभूषित किया था और महावाणी जी के वे एक अनुपम रसिक विद्वान थे। तो हमारे महाराज जी भी उनके वहां जाते थे, महाराज जी को बुलाते थे और यदा कदा हम भी उनके पास जाते थे। तो जब जब जाते तब विनय पत्रिका के किसी एक पद के माध्यम से वे कुछ न कुछ सत्संग की बात सुनाते थे और वे कहते थे कि विनय पत्रिका में निंबार्क संप्रदाय का साधु, वे कहते थे, लेकिन मेरे जीवन में जैसा उपकार विनय पत्रिका ने किया वैसा किसी ग्रंथ ने नहीं किया। इसलिए मैं प्रत्येक साधक को कहता हूं कि साधन पथ पर आगे बढ़ना हो तो इस ग्रंथ का आश्रय लो। साधकों के भीतर जो अंतर्द्वंद चलते हैं वे कैसे उन्हें समाप्त करें, वे कैसे इस कराल कलिकाल में भगवत प्राप्ति के पथ पर अग्रसर हों, कैसे उन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो, ये सब कुछ विनय पत्रिका के माध्यम से सिद्ध हो जाता है। क्रमशः चिंतन हम लोग कर रहे हैं। आज कल सोचे तो ये थे कि गंगा जी का ये पूरा पद कर लेंगे, लेकिन नहीं कर सके। आज पुनः कल तो जय जय भगीरथ नंदिनी, बस इतनी चर्चा में ही समय सार्थक हो गया। आज उस पद का पुनः स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे। पद संख्या है 17। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि चकोर चंदनी, जय जय रथ नंदनी मुनि चकोर चंदनी, नर नाग विबुध बंदनी जय जन्नु बालिका, नर नाग विबुध बंदनी जय जन्नु बालिका, विष्णु पद सरोज जासी ईश शीश पर विभासी, विष्णु पद ईश शीश पर विभास, त्रिपथ दासी पुण्य राशि पाप छालिका, त्रिपथ दासी पुण्य राशि पाप छालिका, जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि चय चकोर चंदिनी, जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि चय, विमल विपुल बहसी बारी शीतल त्रय ताप हारी, विमल भमर बर विभंग तर तरंग मालिका, विभंग कर तरंग मालिका, पूरजन पूजोपहार शोभित शशि धवल धार, पूरजन पूजोपहार शोभित शशि धवल धार, भंजन भव भार भक्ति कल्प थालिका, भंजन भव भार भक्ति कल्प थालिका, जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि चय चकोर चंदनी जय जय भगीरथ नंदनी मुनि चय चकोर निज तटवासी विहंग जल थर चर पशु पतंग निज तट जल थर चर पशु पतंग कीट जटिलतापस सब सरिस पालिका कीट तुलसी तव तीर तीर सुमिरत रघुवंश वीर तुलसी तव तीर तीर सुमिरत रघुवंश वीर विचरत मति देह मोह महिष कालिका विचरत मति देह मोह महिष कालिका जय जय भगीरथ नंदनी मुनि चय चकोर चंदनी जय जय भगीरथ जय जय भगीरथ नंदनी मुनि चय चकोर चंदनी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री गंगा जी का स्तवन कर रहे हैं। कल हम चर्चा कर चुके हैं श्री गंगा जी के प्रति गोस्वामी तुलसीदास जी का भाव। उनके जीवन का शुभारंभ श्री यमुना जी के तट से है। यमुना तट पर बसे हुए राजापुर गांव में सरयू पारिण विप्र कुल में उनका अवतरण हुआ और जीवन का अधिकांश भाग त्रिभुवन पावनी त्रिपत गामनी पतित पावनी भगवती भागीरथी गंगा जी के तट पर ही व्यतीत हुआ। गंगा जी के प्रति उनका विशेष भाव है। यहां इस पद में गोस्वामी जी ने त्रिपथ गासी कहा। त्रिपथ गासी तीन पथों से आप गमन करती हैं। त्रिपथ गामिनी है। पुराणों में लिखा है मंदाकिनी गंगा और भोगवती ये तीन हैं। मंदाकिनी रूप से वे इस भूमंडल को कृतार्थ करती हैं और प्रभावती भोगवती भोगावती के नाम से वो पाताल लोक को कृतार्थ करती हैं और मंदाकिनी के रूप से वो आकाश गंगा को कृतार्थ करती हैं, भागीरथी गंगा के रूप से धरती को कृतार्थ करती हैं और भोगवती गंगा के रूप से पातालवासियों को कृतार्थ करती हैं। तो आकाश पृथ्वी और पाताल ये तीनों लोकों में गमन करने वाली हैं, तीनों लोकों को श्री गंगा जी पवित्र करने वाली है। गंगा जी की कल हमने चर्चा की थी गंगा जी प्रत्यक्ष ब्रह्म द्रव स्वरूपा है, इसका अर्थ है ब्रह्म ही द्रवीभूत होकर के पिघल करके गंगा जी के रूप में प्रवाहित हो रहा है। और ब्रह्म विवर्त पुराण का तो एक बड़ा अद्भुत प्रसंग है कि एक बार नित्य गोलोक विहारी श्री कृष्ण रास से परिश्रांत होकर विराजे थे, उसी समय भगवान शिव पधारे और उन्होंने इतना सुंदर गाया, उनके गायन को सुनकर भगवान द्रवित होकर के जल रूप हो गए और वही कालांतर में गंगा जी हुई। तो श्री कृष्ण ही पिघल करके गंगा जी हो गए, ऐसा भी वर्णन है। ये पिघला हुआ ब्रह्म है, ये बहता हुआ ब्रह्म है। कल हमने परमहंस रामकृष्ण देव जी के अनुभव वाणी की एक बात कही थी कि श्री परमहंस रामकृष्ण परमहंस देव जी ने अपने वचनामृत में ये स्वीकार किया है कि मैं अपनी अनुभूति से इन चारों तत्वों को प्रत्यक्ष ब्रह्म की संज्ञा देता हूं। गंगा जी प्रत्यक्ष ब्रह्म है, ब्रजरज प्रत्यक्ष ब्रह्म है और जगन्नाथ जी का महाप्रसाद प्रत्यक्ष ब्रह्म है। जगन्नाथ जी का निर्माल्य, ब्रजरज और गंगा जी, ये तीन चीजें धरती पर साक्षात परब्रह्म के रूप में विद्यमान है। यहां इस पद में जहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगीरथ नंदिनी कहकर गंगा जी के शैशव का स्मरण किया, जन्हू बालिका कहकर के उनकी 5 वर्ष तक की अवस्था का, छोटी सी बच्ची है जन्हू बालिका के रूप में, बच्ची अच्छेलियां करती है, तो जहां जन्हू ऋषि का आश्रम है वहां उत्तराखंड में ऐसी लगता गंगा जी खेल रही है। जहां गंगा जी का जन्म होता है, प्रकट होता है, प्राकट्य होता है गंगोत्री के ऊपर गोमुख में, वहां वो भगीरथ नंदिनी की छोटी सी लाली के रूप में दिखाई पड़ती है, फिर महर्षि जन्हू के आश्रम में वो जन्हू बालिका के रूप में दिखाई पड़ती है, फिर और किशोर अवस्था में गंगा जी पहुंच करके पाप ताप संताप की छालिका बन जाती हैं और वही गंगा जी अपना विकराल दुर्धर्ष रूप धारण करके मोहरूपी महिषासुर का वध करने के लिए भद्रकालिका भी बन जाती है। ये गंगा जी के विराट स्वरूप का चिंतन है। जहां यह निर्णय कर पाना कठिन हो जाता है गंगा सागर में कि इनमें गंगा कौन सी है और समुद्र कौन सा है। दास पहली बार जब गया तो गंगा जी को देख के हमको लगा समुद्र आ गया, तो हमने पूछा समुद्र आ गया है क्या, बोले समुद्र नहीं है, यहां से आगे बस गंगा जी फिर समुद्र में मिल गई है, ये गंगा जी है, यहां तक तो गंगा जी है, पल्ली पार दिखे ही नहीं, पानी पानी पानी पानी, जहां देखो वहां जल ही जल। जानकार से हमने पूछा, थोड़ी देर गाड़ी खड़ी करके गंगा जी का दर्शन किया, तो उन्होंने कहा महाराज जी 40 से 45 किलोमीटर का पाट है गंगा जी का, इतनी चौड़ी है गंगा जी, अब 40-45 किलोमीटर तक का किसको दिखाई पड़ सकता है। और गंगा सागर में पहुंचने के बाद ये निर्णय कर पाना कठिन है कि इनमें गंगा कौन सी है और समुद्र कौन सा है। गंगा सागर से मिलकर सागर ही हो जाती है। मोह रूपी महिषासुर का वध करने के लिए हे गंगा जी आप भद्रकाली का है। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के स्मरण में बड़ा तारतम्य है। वे कहते हैं कि हे गंगा जी आप भुक्ति मुक्ति सब कुछ दे सकती हैं, पर हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, हम तो आपसे केवल इतना चाहते हैं कि तुलसी तब तीर तीर सुमिरत रघुवंश वीर। ये जीवन के अंतिम श्वास तक हम आपके तट पर ही विचरण करते रहे, आपके तीर पर विचरण करते रहे, फालतू फालतू ऐसे ही घूमते रहोगे हमारे तट पर? बोले नहीं, सुमिरत रघुवंश वीर आपके तीर तीर पर विश्रण करें। तीर तीर माने दीनबंधु दास जी, तीर तीर माने केवल उत्तर दक्षिण नहीं, प्रत्येक तीर पर मैं आपके विचरण करूं, अर्थात संपूर्ण श्री गंगा जी की परिक्रमा करूं। और हमने ऐसा सुना है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने जीवन में तीन परिक्रमा भागीरथी गंगा की थी। कितनी परिक्रमा? पूरी गोमुख से लेकर के गंगा सागर तक तीन परिक्रमाएं गंगा जी की पैदल की थी। अभी भी ऐसे संत हैं जो गंगा जी की पैदल परिक्रमा करते हैं। हमारे पूज्य श्री खाकचोक वाले पहाड़ी बाबा महाराज गुरुदेव बताते थे कि पुराने संतों में तो ये धुन चढ़ी रहती थी किसने कितना परिक्रमा किया। तो गंगा जी की परिक्रमा, यमुना जी की परिक्रमा, गोदावरी जी की परिक्रमा, नर्मदा जी की परिक्रमा तो आज भी बहुत चलती है, लेकिन पहले गंगा जी की परिक्रमा खूब होती थी। हमारे दुर्वासा आश्रम वाले महाराज जी हैं, फरुखाबाद वाले, उनके दो संतों ने अभी कुछ समय पूर्व ही पूरी गंगा जी की पैदल परिक्रमा की। अभी नए संत ही हैं, युवा संत ही हैं, पूरी गंगा जी की पैदल परिक्रमा की। तो आपके तीर तीर पर रघुवंश वीर का मैं स्मरण करना चाहता हूं। तब प्रश्न उठा कि हमारे तट पर रघुवंश वीर का तुम स्मरण क्यों करना चाहते हो? तो श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि संत जन श्री राम जी के पावन चरित्र की आपसे ही उपमा देते हैं। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, श्री राम कथा गंगा। तो आप भगवान श्री राम के मंगलमय चरित्र को संत जन वैष्णव जन गंगा की उपमा देते हैं। कथा गंगा, नाम गंगा, नाम को भी गंगा कहते हैं। तो हे भगवती, आप तो साक्षात प्रवाहित चरितामृत ही हो, आप तो साक्षात प्रवाहित नामामृत ही हो, तो आपकी पावन तरंगों का दर्शन करते करते हमें निरंतर श्री रघुनाथ जी के आपके जैसे ही अतिशय निर्मल और दिव्य नामरूप लीला की निरंतर स्मृति बनी रहेगी। इसलिए आपके तट पर आपकी तरंगों का दर्शन करते हुए हम श्री राम नाम का जप करना चाहते हैं। दूसरा भाव यह है कि हे गंगा जी, ये तमाम लोग आकर आपके जल में स्नान करते हैं, किसी को हत्या लग गई, किसी को पाप लग गया, पंडित जी ने कहा जाओ गंगा नहा के आओ, तो कोई पाप धोने आता है, कोई संताप धोने आता है, कोई अपनी गर्मी शांत करने आता है, तो कोई कामना लेकर गंगा नहाता है, हमारे बेटा हो जाए, हमारे बेटी हो जाए, हमारा मकान बन जाए, हमारी बीमारी दूर हो जाए, कामना युक्त होकर गंगा स्नान करते हैं। तो हमें लगता है कि उन जीवों की कामना सुन सुन के आप भी व्याकुल हो जाती होगी, तो हम आपको कोई कामना की बात नहीं सुनाएंगे, हम तो आपको श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम, आपके तट पर विचरते हुए आपको श्री सीताराम जी का नाम सुनाएंगे। तो हमें ऐसा लगता है कि आपको श्री रघुनाथ जी का नाम अत्यंत प्रिय है, आप नाम सुनकर आप भी प्रसन्न होंगी और आपकी पावन तरंगों का दर्शन करके मैं भी निरंतर नाम जप करूंगा। जैसे आपके प्रवाह में सातत्य है, ऐसे ही मेरी जिह्वा पर श्री राम नाम का सातत्य बना रहे, निरंतर मेरी जिह्वा युगल नाम का जप करती रहे। बहुत सुंदर भाव है। कल हमने गंगा जी कैसे प्रकट हुई इसकी चर्चा कल हमने सुनाई थी, और कैसे भगीरथ जी ने तप करके गंगा जी को धरती पर प्रकट किया। इन सब कथाओं का संक्षिप्त स्मरण हम कर चुके हैं। यहां गंगा जी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस पद में विष्णु पद सरोज जाती, भगवान श्री नारायण के चरण कमल से आप उत्पन्न हैं, चरण सरोज से उत्पन्न हैं आप। ये चरण सरोज से उत्पन्न हैं, इसका बड़ा सुंदर भाव सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत में दिया है। भगवान कश्यप के गृह में अदिति माता की दक्षिण कुक्षी से वामन रूप में प्रकट हुए और बलि की यज्ञशाला में बलि को दर्शन देकर बलि की पूजा स्वीकार करके भगवान ने बलि को कृतार्थ किया। बलि ने भगवान के चरण कमल धोए, चरणामृत लिया और गुरु शुक्राचार्य जी के यह बताने पर भी एष बैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्ययः कश्यपा ददतिर जातो देवानां कार्य साधकः। अरे बलि, तुम्हें पता नहीं है जिसे तुम सामान्य बटुक ब्राह्मण ब्रह्मचारी मानकर तीन पग पृथ्वी के दान का संकल्प कर चुके हो, उसे सामान्य ब्रह्मचारी बटुक ब्राह्मण बालक मत समझो, साक्षात भगवान विष्णु हैं, अव्यय परमात्मा भगवान श्री हरि हैं। ये कश्यप जी के घर में अदिति के गर्भ से प्रकट हुए हैं और देवताओं की ओर से आए हैं, तुम्हारे दुश्मनों की ओर से आए हैं। दुश्मनों की ओर से जो आता वो भी दुश्मन ही होता है, इसका मतलब ये है। शत्रु पक्ष से आए हैं, इनको तुम शत्रु ही समझो अपना, ये देवताओं के पक्षपाती हैं। ये लेकर तीन पग में सर्वस्व तेरा छीन लेंगे और तेरा सर्वस्व छीनकर अपने पास नहीं रखेंगे, तेरे विरोधी देवताओं को ही दे देंगे। इनको क्या करना, ये तो रखेंगे नहीं अपने पास, ये सब तुमसे छीन के इंद्र को दे देंगे। इसलिए हाथ जोड़ लो, कहो महाराज हम तो एक बटुक ब्रह्मचारी मानकर आपको देना चाहते थे, अब गुरु जी ने ज्ञान करा दिया कि तुम साक्षात विष्णु हो तो आपको क्या जरूरत पड़ गई, आप तो कृपा करके दर्शन दे दिए, इतना ही बहुत है, ठंडे ठंडे पधारो, है गए दर्शन, है गए काम, अब तुम पधारो, ऐसे कह लो, मने कर दो और कहो कि झूठ बोलने का पाप लगेगा तो इसकी परवाह मत करो, क्योंकि स्त्री सुनर्म विवाहे चौवृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्यात् जुगुप्सितम। इतनी जगहों पर झूठ बोलना बहुत निंदित नहीं है। स्त्रीषु, स्त्रियों से झूठ बोलने में दोष नहीं है, हम इसकी फिर चर्चा करेंगे, चर्चा न करेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। स्त्रियों से झूठ बोलने में दोष नहीं है। नर्म, हास परिहास में झूठ बोलने में दोष नहीं है, हंसी मजाक में। विवाह के प्रकरण में झूठ बोलने में दोष नहीं है। हमारी रोजी रोटी जा रही हो, वृत्त्यर्थ वृत्ति ही जा रही हो, रोजी रोटी जा रही हो, उसको बचाने के लिए थोड़ा झूठ बोल के रोजी रोटी बचा ली जाए तो दोष नहीं है। प्राण संकट है, प्राण संकट में हो और झूठ बोलने से प्राण बच जाते हैं तो प्राण बचा लो और फिर प्रायश्चित कर लेना, झूठ बोलने का कोई बात नहीं, जीवन बचाओ, जीवन ज्यादा मूल्य का है। गो ब्राह्मणार्थे, गाय के लिए झूठ बोलने में दोष नहीं है, गाय बच जाती है आपके झूठ बोलने से तो आपको झूठ बोलने का पाप नहीं लगेगा। गाय जा रही है व्याकुल होकर, कसाई पीछा कर रहे हैं और गाय भाग रही है, गाय भाग गई, आपने देख ली गाय किधर भाग के गई है, पीछे से बधिक आया, उसने पूछा है बाबा बताओ गाय कहाँ गई है, अरे यहाँ, और गाय क्या काम यहाँ गाय का, यहाँ नहीं गई है, कहाँ गई है, उल्टी दिशा बता दे, उधर जाओ, उधर देखो, उधर हो सकती है, इधर कुछ नहीं है, उसको भटका दिया, बहका दिया, वो इधर उधर चला गया, गाय बच गई, दोष नहीं। ब्राह्मण का वध हो रहा हो और यदि आपके झूठ बोलने से ब्राह्मण बच गया तो भी दोष नहीं है। यह नीति के वचन शुक्राचार्य जी ने कहे, ये ठीक कहे, इसमें कहीं कोई हमें संदेह नहीं है। आज शुक्राचार्य जी का दिन भी है, शुक्रवार ही है। हम महान विवेकी भृगुनंदन श्री शुक्राचार्य जी को प्रणाम करते हैं। गीता जी में भगवान ने कहा कवि नाम उष्णा कवि, ज्ञानवानों में मैं शुक्राचार्य हूं, इतने बड़े ज्ञानी शुक्राचार्य जी। पर हम बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं, जितने स्थान शुक्राचार्य जी ने झूठ बोलने के लिए बताए हैं उनमें प्रायः सब अनुपयुक्त हैं, केवल दो ही उपयुक्त हैं, गऊ और ब्राह्मण। इनकी सुरक्षा यदि हो रही हो तुम्हारे झूठ बोलने से तो वहां झूठ बोलना धर्मयुक्त है, वहां झूठ बोलने का कोई पाप नहीं लगेगा। बाकी जितने स्थल हैं उनमें झूठ बोलने से दोष लगेगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं। अब देखो स्त्रीषु, घर की गृहिणी रूस गई है, माताएं भावना प्रधान होती हैं, भावुक हृदय उनका ज्यादा होता है, और कहीं कुछ पड़ोस में देख लिया, किसी सहेली ने कुछ खोपड़ी में घुसा दिया, बस घुस गई तो घुस गई, उसका समाधान जब तक नहीं होगा तब तक चैन नहीं उनको, प्रकृति होती उनकी। अब रूस गई है, जब से ब्याह की आयु तुमने कोई सोना सोने का कोई आभूषण बनाया हमारे लिए, देखो पड़ोस में देखो, अमुक का ब्याह था, क्या बढ़िया हार पहन के आई, और हम वही पुराना धुराना आभूषण पहन के गए थे, हमारी तो यहां से कट गई, अब तो हमें हार बनवा के लाओ सोने का, तो ही मैं खाऊंगी पीऊंगी, नहीं तो बस अब हम कोप भवन में जा रहे हैं, हैं? कोप भवन, ठीक है ना। देखो हमारी बड़ी विनम्र प्रार्थना है मकान बनाने वाले लोगों से कि वास्तु के अनुसार आप लोग मकान बनाते हैं, यहां भोजन करेंगे, यहां विश्राम करेंगे, यहां बैठक करेंगे, ऐसे ही प्रत्येक आश्रम में और प्रत्येक घर में एक कक्ष कोप भवन के नाम का भी बनाना चाहिए, जो नाराज हो उसको वहां से आसन हटा के इसमें चले जाओ, उसमें शोक के कोप के परमाणु व्याप्त रहेंगे, पता तो चलेगा कि इनमें दुखी कौन है, उसका समाधान का प्रयास किया जाएगा। पूरे घर को ही कोप भवन मत बनाओ, ऐसा होता है, पहले कोप भवन की जो परंपरा थी तो उसमें शोक दुख कोप के परमाणु उसी स्थान पर रहते थे, दूसरी जगह खुशहाली रहती थी, प्रसन्नता का वातावरण रहता था। अब तो प्रत्येक मकान ही पूरा का पूरा कोप भवन बन गया, इसलिए यदि अलग से कोप भवन की व्यवस्था नहीं करोगे तो पूरा घर कोप भवन हो जाएगा। अब वो कोप भवन में चली जाए, अब पतिदेव परेशान कि ये जब तक मनेगी नहीं तब तक घर में हड़ताल रहेगी चूल्हा चक्की की, अब क्या करें। तो वो अपनी पत्नी को कहे कि देखो देवी, ऐसे रूसने से तो काम नहीं चलेगा, अरे कब तक ऐसे भूखी प्यासी रहोगी, अरे मैं अभी गया था ना सुनार के यहां, एक नए बढ़िया हार का ऑर्डर दे के आया हूं, अब तुमको पता है कि कितना प्रसिद्ध सुनार है, कितनी दूर दूर के उसके पास आते हैं काम, बनाएगा धीरे धीरे बनाएगा, और जब तक बन के आएगा तब तक तुम खाओगी पियोगी नहीं, तो तुम्हारा शरीर रहेगा, जीवन रहेगा, तो फिर हार कौन पहनेगा। देखो हमारे पास व्यवस्था नहीं थी, कर्ज करके उधार पैसा उठा करके हमने तुम्हारे लिए हार का ऑर्डर दिया है, बढ़िया से बढ़िया हार बन रहा है, देवी मन जाओ, कुछ खाओ पियो और कुछ खिलाओ पिलाओ और कुछ हंसी ठिठोली करके उसको खुश कर दे, घर में शांति स्थापित कर ले, इसमें दोष नहीं है। ये अर्थ है शुक्राचार्य जी के कहने का। लेकिन हम इसके ऊपर निवेदन कर रहे हैं कि एक दो बार तो आप ठग सकते हो झूठ बोल के, बार बार इसी प्रकार से ठग सकते हो क्या? फिर कभी सत्य भी बोलोगे तो आपके सत्य को भी सत्य नहीं माना जाएगा, ये पकड़ लेंगी बात। तुम बड़े सत्यवादी हरिश्चंद्र बन रहे हो, कितनी बार तुम ऐसे झूठ बोल चुके हो सौगंध खा खा के, इसलिए तुम महाझूठा हो, तुम्हारी बात पर हमें भरोसा नहीं। अब पतिदेव ईमानदारी से कह दें कि देखो देवी, तुम्हें पता है कि मैं झूठ नहीं बोलता और मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं हार बनवाऊं, कर्ज करके मैं ये काम कर नहीं सकता, क्योंकि हार के बिना भी जीवन संभव है। हाँ, अपरिहार्य कोई परिस्थिति है, कोई मरणासन्न हो जाए, इलाज के लिए पैसा चाहिए तो सब कुछ न्योछावर करके भी व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि जीवन बहुत मूल्यवान है, पर बिना हार के भी जीवन रह सकता है, इसलिए देवी समझने का प्रयास करो। हम किसी स्थिति में झूठ बोलकर आपको ठगना नहीं चाहते, आप त्याग करो और सही मार्ग पर आ जाओ तो अपने आप को समझ जाएगी और फिर आपके अनुकूल आपके भाव की रक्षा वह करेगी। किंतु आप झूठ बोलकर ठगोगे तो विश्वास और प्रेम की कमी हो जाएगी। बिन विश्वास भगत भक्ति माने प्रेम, विश्वास नहीं रहेगा तो प्रेम खटाई में पड़ जाएगा और प्रेम ही खटाई में पड़ जाएगा तो कलह शुरू हो जाएगा। इसलिए आप अपने सत्य और सदाचार से गृहिणी को अनुकूल कर सकते हो, आप झूठ बोलकर उसे ठगो, किसी को भी ठगना नहीं चाहिए। पत्नी को क्यों ठगो भाई, वो जीवन संगनी है, उसको झूठ बोलकर क्यों ठगा जाए? हास परिहास में झूठ नहीं बोलना चाहिए। महात्माओं में कहावत है, रोगों की जड़ खांसी और लड़ाई की जड़ हांसी। अभी डॉक्टर साहब बैठे हैं, ये कहेंगे कि 3 सप्ताह तक खांसी न रुके तो टीवी सेंटोरियम चले जाओ, एक टेस्ट कराओ कि खांसी क्यों नहीं रुक रही है। और अब तो भगवान ने कृपा करके इतनी बढ़िया व्यवस्था कर दी है कि कहीं आपको जगह, वैसे तो भीड़ भाड़ खड़े होने पर मनाही है, लेकिन फिर भी आपको जगह चाहिए हो तो 4-6 बार छींक दो जोर से और खांस दो तो चारों ओर एकदम सब आपके जगह खाली खाली हो जाएगी। महामारी के डर से लोग सब भग जाएंगे, भैया छींक पे छींक आ रही, खांसी आ रही, भैया दूर रह जाओ आते। अब तो भगवान ने कृपा करके ये परिस्थिति बना दी है। हास परिहास में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत में एक दो स्थलों पर, कई स्थलों पर कहा है कि यदि मैंने हास परिहास में भी कभी झूठ न बोला हो, इसका मतलब है सत्यवादी कहते ही उसको है जो हंसी मजाक में भी कभी झूठ न बोले। झूठ क्यों बोलना, किस लिए बोलना? सच्ची बात तो यह है, हंसने की मनाही नहीं है, हंसना चाहिए, पर झूठ बोलकर हंसे ये ठीक नहीं। भगवान की तमाम लीलाएं ऐसी हैं जिनको कह सुनकर आप खूब हंस सकते हैं, वो हंसी की पूर्ति हो जाएगी आपकी, लेकिन झूठ बोलकर हंसी मजाक करके आप झूठी हंसी उड़ाओ ये ठीक नहीं, ये दोष है। हंसी से मनुष्य के व्यक्तित्व की पहचान होती है। बहुत उत्तम प्रकृति के जो लोग होते हैं वो दांत फाड़ के नहीं हंसते हैं, हा हा हा हा करके नहीं हंसते हैं। देखा होगा नाटक में, लीला में रावण आता है, कंस आता है तो कैसे हंसता है, वो लंबी दूर तक, अब तो बहुत कम हंस रहे हैं, लोग देर तक आ हा हा करता, पता चल जाता है कि रावण आ गया, कंस आ गया, अमुक राक्षस आ गया। तो ये ठहाका लगा करके हंसना ये तामसी प्रकृति का परिचय। मंदस्मितम मधुर भासी विशाल भालम है रघुनाथ जी के लिए, मंदस्मितम मंद मुस्कान है उनकी। हमारे वृंदावन बिहारी श्री ठाकुर जी, लखी जिन लाल की मुस्कान, तिन ही बिसरी वेद विधि जप जोग संयम ध्यान, नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवत दृग दई असी ऐंचिके मुख म्यान, लखी जिन लाल की मुस्कान। ये मुस्कान ये उत्तम सात्विक प्रकृति के जो महानुभाव हैं, महापुरुष हैं, उनकी पहचान। सामान्य हंसी से हंसना ये मध्यम कोटि के जीव हैं। ठहाका लगा के हंसना, बिना बात हा हा हा हा करना, ये जो है अधम प्रकृति के लोगों की पहचान। और अब तो हंसी लोग भूल ही गए हैं, लोगों ने बता दिया कि हंसने से बड़ा फायदा होता स्वास्थ्य में, तो सवेरे बगीचों में घूमने जाएंगे और कोई कारण नहीं है, ऐसे ही दूसरे एक दूसरे को देखे हा हा हा हा। अरे ये नकली हंसी से थोड़ी फायदा होगा, आप असली हंसी हंसो, भीतर से इतने आह्लाद में रहो कि आपको हंसी आवे, ये तो अच्छी बात। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से हास परिहास में भी झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। विवाह के प्रकरण में भी झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं। विवाह के प्रकरण में झूठ बोलने का मतलब है किसी कन्या का विवाह हो रहा है, अब किसी बात पर बात अटक रही है, लड़की वाला बड़ा परेशान है, लड़के वाला नखरे कर रहा है, और वो आप पर विश्वास करता है, आपने कह दिया कोई बात नहीं हम जानते हैं लड़की बहुत अच्छी है, उजेला कर देगी तुम्हारे घर में आके, यूं है त्यों है, उसमें कोई मीन मेक भी है, उसको छिपा लेता है और कहता नहीं नहीं बहुत अच्छी लड़की बच्ची हमने देखी, बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है, तुम्हारे घर में उजारो कर देगी, अरे हम हमारी गारंटी है, विश्वास करो हमारा, तो विश्वास करो, ऐसे कह के विवाह करा दे झूठ बोल के भी, तो दोष नहीं लगेगा, क्योंकि एक कन्या का पाणि ग्रहण करा है, कन्यादान हुआ है। पर भाई यह व्यक्ति का अज्ञान ही है कि वह समझता है कि मेरे झूठ बोलने से विवाह हुआ, झूठ बोलने से नहीं हुआ। जिस जीव का जहां संस्कार होना निश्चित है वहां ही उसका संस्कार होगा। तुमने झूठ बोलकर एक झूठ बोलने का पाप अपने सिर पे ले लिया, एक समस्या तो ये हो गई। दूसरी समस्या ये हो जाएगी, सामने आवेगी दूसरी समस्या, सामने यह आवेगी कि वर पक्ष कन्या पक्ष का तो प्रयोजन सिद्ध हो गया, अब कोई भी बात आएगी ना अटपट तो बिचौलिया मारा जाएगा। अरे भाई शुक्ला जी आप क्या कह रहे थे, हमने तो आप पर विश्वास किया, आपने इतना धोखा दिया हमारे साथ, अब समाधान करो। लो ये अच्छी ब्याह तो लड़का लड़की का हुआ, हम बीच में पिस रहे हैं, बिचौलिया मारा जाएगा। इसलिए झूठ क्यों बोलना, आप सही सही कह दो, देखो भाई बात ऐसी है, बाद में आप कहो कैसा है तैसा है वो ठीक नहीं, ये सही सही बात ये है, आप राजी हो तो ठीक है, नहीं राजी हो कोई बात नहीं, जैसा भगवान ने विधान बनाया होगा जैसा संयोग होगा वैसा हो जाएगा, हम देखो झूठ नहीं बोलते, सच्ची बात ये है, आप बच जाएंगे। अथवा आप नहीं बोलो, भाई आप जानो आप जानो, हम बीच में नहीं है, सीधी सी बात हाथ जोड़ लो, झूठ क्यों बोलना। रोजी रोटी के प्रश्न पर झूठ बोलने की बात तो ऐसी है कि ये यदि छूट दे दी जाए वृत्यर्थे, तब तो सत्य बोलने की जगह ही नहीं रह जाएगी। हर आदमी यही कहेगा भैया हम तो रोजी रोटी के लिए झूठ बोलते हैं, सब यही तो कहते हैं हमारी रोजी रोटी, झूठ नहीं बोले तो हमारा काम नहीं चलेगा। तो हर व्यक्ति रोजी रोटी के नाम से झूठ ही बोलेगा, फिर सत्य के लिए स्थान ही नहीं रह जाएगा। इसलिए रोजी रोटी के लिए भी झूठ नहीं बोलना, हमने एक ऐसे वैश्य महानुभाव देखे जिन्होंने अपने जीवन में पूरे व्यापार में कभी झूठ नहीं बोला, और इसके लिए उनको बहुत संघर्ष करने पड़े, क्योंकि अधिकारी बड़े भ्रष्ट होते हैं, लोग उनके पीछे पड़े और उनको हानि भी पहुंचाई लोगों ने, लेकिन वे झुके नहीं। जीवन में न एक फूटी कौड़ी किसी को रिश्वत के लिए दी, न झूठ बोले। धीरे धीरे ऐसी स्थिति हो गई कि बड़े बड़े अधिकारी उस जिले में आते थे तो उनको एक संत के जैसा आदर देकर उनका दर्शन करते थे, और कभी जीवन में टैक्स चोरी नहीं की, पूरा टैक्स गवर्नमेंट को दिया। भाई हम झूठ तो तब बोले जब टैक्स चोरी करें। और उनका अंतिम जीवन इतना बढ़िया था, अपने बच्चों को सबको काम धंधा संभालने के बाद कम से कम 10 सहस्रनाम तो वो रोज पढ़ते थे, राम सहस्रनाम, विष्णु सहस्रनाम, गोपाल सहस्रनाम, गायत्री सहस्रनाम, गंगा सहस्रनाम, शिव सहस्रनाम, गणपति सहस्रनाम, सूर्य सहस्रनाम, दुर्गा सहस्रनाम, यमुना सहस्रनाम, ये 10 सहस्रनाम तो रोज पढ़ते थे, पाठ करते थे। इतना रामचरितमानस का अलग, भक्तमाल का अलग, भागवत जी का, और बाकी समय में नाम जप। इतना अच्छा साधक का जीवन उनका गया, क्या कहना। अब कहते थे कि हमको चैनी होती कि मैं कहीं जाऊं, क्यों, मैं अपने आप में मस्त और व्यस्त रहता हूं, रोज रुद्राभिषेक करते थे। वैश्य थे। तो कहने का आशय हमारा यह है कि आप रोजी रोटी के लिए झूठ बोलने से आपको धन आएगा, ऐसी बात नहीं है। अभी भी ऐसे लोग हैं जो जीवन में कभी झूठ नहीं बोले, हम बड़े भाव से स्मरण करते हैं। केशव राम जी कलकत्ता वाले, जो गीता प्रेस की कल्याण कल्पद्रुम पत्रिका के संपादक हैं, एक पैसे की अस्ट्रक्चर चोरी नहीं की, और आज 90 वर्ष से ऊपर आयु उनकी हो रही है, समय से दोनों समय की संध्या करते हैं, और बाल भी सफेद नहीं है, पूरे काले हैं, रंग लगा के नहीं, बिना रंग लगाए, बहुत संयमी सदाचारी जीवन है, समय से संध्या करते, कभी झूठ नहीं बोलते, कभी चोरी नहीं करते। क्यों बोले, बचपन में ही सेठ जी का सत्संग मिल गया, सेठ जी के सत्संग का प्रभाव है, सब काम बढ़िया चल रहा है। नीची नजर करके चोर को जीना पड़ता है। आप चोरी करोगे ना तो चोरी तो छिपके की जाएगी, आप चोर नहीं है तो आपको काय बात का डर है, आप कोई गलत काम करते ही नहीं है तो आपको भयभीत होने की क्या आवश्यकता है। छोटे अधिकारी भी ईमानदार होते हैं तो बड़े निर्भीक होते हैं। आप तो जीवन भर रहे हैं सरकारी काम में, जो भ्रष्ट अधिकारी होते हैं वे बड़े डरपोक होते हैं, और छोटे पद पर है कोई अधिकारी लेकिन एकदम ईमानदार है, वो अपने से बड़े से बड़े से भी नहीं डरेगा, क्योंकि सत्य पर है ना, सत्य का बल उसके साथ है। प्राण संकटे, प्राण संकट में हो तो भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्य की रक्षा के लिए यदि आप अपने प्राण दे देंगे तो आप सब लोकों का अतिक्रमण करके ब्रह्मलोक सत्यलोक को प्राप्त करेंगे, वैकुंठ को प्राप्त करेंगे। और झूठ बोलकर आप बच जाएंगे तो कब तक बचेंगे भाई, अमर होके आए हैं क्या, मरना तो पड़ेगा ही। केवल गाय और ब्राह्मण दो स्थान ऐसे हैं जहां हमें झूठ बोलने से, यदि गाय की रक्षा हो रही हो तो हमें झूठ बोल देना चाहिए, ब्राह्मण की रक्षा। ब्राह्मण ब्राह्मणोचित धर्म कर्म से युक्त ब्राह्मण, जीवन में भूल सबके हो जाती है लेकिन एक महान विद्वान तपस्वी ब्राह्मण यदि नष्ट हो जाएगा हमारे सत्य बोलने से तो इस संसार की अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिए उस विद्वान को, उस धर्म की धरोहर को बचाना जरूरी है, क्योंकि वह बच करके भी इतना तप कर लेगा, इतना जप कर लेगा कि अपने दोष का परिमार्जन कर लेगा, अपनी भूल को सुधार लेगा। इसलिए उसे सुधरने का अवसर दिया जाना चाहिए, इसलिए ऐसा कहा गया। और गाय वैदिक सनातन धर्म का मूल है, इसलिए जड़ की सुरक्षा तो यत्न पूर्वक करनी ही चाहिए। हमने जड़ को बचा लिया तो सारा वृक्ष बच जाएगा, गाय बच गई तो धर्म बचेगा, राष्ट्र बचेगा, सब कुछ बच जाएगा। और गाय नष्ट हो गई तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। मत मानो ईश्वर को, मत मानो धर्म को, बने रहो कम्युनिस्ट विचारधारा के। ठाकुर जी ने थोड़ी सी कला दिखाई तो एक कम्युनिस्ट देश से ही उपद्रव शुरू हुआ, कम्युनिस्ट देश से ही उपद्रव शुरू हुआ और थोड़ी ही देर में पूरे विश्व में व्याप्त हो गया। बड़े बड़े वैज्ञानिकों का विज्ञान, बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि, बड़े बड़े नेताओं की नेतागिरी और बड़े बड़े लोगों की सब बड़प्पन धरा का धरा रह गया, सब लॉकडाउन में चले गए। अब भी धर्म को मानो, अब भी ईश्वर को मानो। ये दिन हमें क्यों देखने पड़ रहे हैं? क्योंकि हम ईश्वर से, धर्म से दूर हो गए हैं। वर्तमान श्री गोवर्धन पीठ के आचार्य चरण जगतगुरु शंकराचार्य परम पूज्य प्रातस्मरणीय अनंत श्री समलंकृत श्री स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज ने एक वक्तव्य दिया, दीनबंधु दासी ने हमको सुनवाया था। उन्होंने कहा कि और तो किसी से क्या कहें, भारत सरकार में बैठे हुए लोग चाहें तो ये उपद्रव एक दिन में ही शांत हो सकता है। अब हमारी आपकी बुद्धि तो कहेगी कैसे शांत होगा उनके तर्कों से, लेकिन नहीं, एक आचार्य धर्म निष्ठा से युक्त होकर के, सत्य निष्ठा से युक्त होकर के बोल रहे हैं, उनकी बात हल्के स्तर पर नहीं ली जानी चाहिए। वे ये कह रहे थे कि वर्तमान समय में जो भी विकट परिस्थिति हमारे सामने आई है वो धर्म के तिरस्कार के कारण आई है, सदाचार के तिरस्कार के कारण आई है, गौ और ब्राह्मण की उपेक्षा के कारण आई है, गो हत्या के भयंकर दुष्परिणाम के फलस्वरूप आई है इस देश के सामने और पूरी दुनिया के सामने। इसलिए आज भी भारत वर्ष में शासन में बैठे हुए लोग नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषीय वेदों के द्वारा प्रतिष्ठापित प्रतिपादित जो सनातन वैदिक धर्म है उसकी मर्यादा के अनुरूप शासन करने का निश्चय कर लें तो ये महामारी नहीं, इस प्रकार के समस्त उपद्रव कम से कम भारतवर्ष की धरती से बाहर भाग जाएंगे। गोस्वामी जी ने कहा सुख चाह ही मूढ़ न धर्म रता। देखो इतने प्रयास पूरे देश में किए गए और अच्छे प्रयास हो रहे हैं, उनके ये प्रयास न किए जाते तो और भयंकर परिणाम आते। और उनके समर्पित कुशल प्रयासों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद भी है, लेकिन हम एक विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं कि जब से यह उपद्रव शुरू होता हुआ था तब से अधिक नहीं, पूरे देश में लोग इतना निश्चय कर लेते कि हम इस महामारी की विभीषिका से मुक्त होने के लिए आधा घंटा प्रत्येक घर में हरिनाम संकीर्तन करेंगे, तो हम समझते पूरे देश के घर भर में कीर्तन होता तो ये कोरोना की महामारी बाहर भाग जाती। लेकिन सब करेंगे, घर में चाट पकौड़ी खाएंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे, टीवी देख के समय बर्बाद करेंगे, लेकिन नाम जप नहीं करेंगे, कीर्तन नहीं करेंगे। हमारे लिए तो ये समय बहुत लाभकारी सिद्ध हो रहा है। इतनी बढ़िया श्री ठाकुर जी कृपा करके अपने चिंतन का अवसर दे रहे हैं, हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं भगवान को। बड़ी कृपा है भगवान की, बहुत कृपा है, अपार कृपा है। इसलिए गाय वैदिक सनातन धर्म का मूल है। ये गोवध के ही भयंकर परिणाम सामने आ रहे हैं, और फिर भी हम नहीं चेतेंगे तो फिर परिणाम सामने होंगे, और भयंकर परिणाम आएंगे। और हम ये निवेदन कर रहे हैं कि इस भयंकर विभीषिका से यदि कोई बचाएगा भविष्य में भी, और कोई बचेगा तो वही बचेगा जो वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय की शरण ग्रहण करेगा, गव्य पदार्थों के आहार का व्रत लेगा, किसी न किसी पद्धति से नित्य प्रति पंच गव्य प्राशन करेगा, वो बचेगा। हम रोज कम से कम 150 ग्राम पंचगव्य ले रहे हैं रोज नित्य। स्नान ध्यान करके सबसे पहला काम वही, नित्य नियम पीछे, पहले लगभग 150 ग्राम पंचगव्य रोज लेते हैं। यद्यपि पूज्य पथमेड़ा महाराज जी से बात हुई, बोले तो गर्म होता है इतना, 25-50 ग्राम से भी काम चल जाता है। हमने कहा हम तो श्रद्धा पूर्वक ले रहे हैं, हमको कोई हानि भी नहीं कर रहा, हम खूब प्रसन्न होकर ले रहे हैं। हाँ, गो माता की कृपा है। तो हम निवेदन कर रहे थे कि शुक्राचार्य जी के मना करने पर भी बलि माने नहीं, और तीन पग पृथ्वी के दान का संकल्प कर दिया। तो भगवान ने एक पग में संपूर्ण भूलोक नाप लिया, और दूसरा पग जो भगवान का ऊपर गया तो ब्रह्मांड कटाह जो है ना, इसकी आखिरी सीमा, आखिरी इसका कटाह पर कोटा, वहां भगवान ने अपना चरण छुआया। तो भगवान के अंगूठे के स्पर्श से, बाएं बाम पादांगुष्ठ से उस ब्रह्मांड कटाह में छिद्र हो गया। ये भागवत जी में लिखा है, ब्रह्मांड कटाह में छेद हो गया। ध्यान में ही बात, इसको इस रूप में लें, जैसे कोई बहुत बड़ा घड़ा है ऐसे रखा है, और किसी व्यक्ति ने उसमें अपना पैर, अब इतना चौड़ा विशाल घड़ा है कि उसमें कोई संकोच नहीं है, पैर उसने भीतर गया। अब वो व्यक्ति बड़ा बलिष्ठ और बड़ा बलवान व्यक्ति है, अब उसने अपना पैर भीतर किया, अब वो घड़े के ऊपरी भाग से ठोकर अंगूठे की लगी, नख की ठोकर लगी, और उस घड़े में छिद्र हो गया है? यही स्थिति बनी। ये ब्रह्मांड कटा, भगवान का चरण ऊपर गया तो अंतिम परकोटा में अंगूठा लगा, बायां अंगूठा, दाहिना चरण तो यहां है, बायां ऊपर उठाया तो ऐसे लगा, लगते ही उसमें छेद हो गया। तो ऊपर में जल का आवरण है, ब्रह्मांड कटाह के ऊपर जल ही जल है, और वो जल सामान्य जल नहीं, वो ब्रह्मद्रव ही है, द्रवीभूत ब्रह्म ही है, वह जल ही गंगा जी है। तो उस अंड कटाह में भगवान के अंगुष्ठ के प्रहार से उसमें छिद्र हो गया। अब देखिए घड़ा है, आपने किसी चीज से उसमें छेद किया, और उस घड़े के ऊपर जल ही जल है, तो स्वाभाविक उस छिद्र से जल नीचे आएगा कि नहीं आएगा? छिद्र के द्वारा जलधारा नीचे आएगी। तो भगवान के बाएं चरण से ब्रह्मांड कटाह में छिद्र हुआ, और जब छिद्र हुआ तो जल की धारा वहां से आई, और भगवान के चरणों में चंदन लगा था, भगवान के चरणों में सुंदर केसर लगी थी, भगवान के चरणों में तुलसी थी, और उनके चरणों की अपूर्व दिव्य सुगंध वो उस जल में मिश्रित हो गई। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में कहा, विष्णु पद सरोज जासी, विष्णु का जो पद है, चरण कमल है, वो जैसे ही आप में स्पर्श हुआ कि आप ब्रह्मांड कटाह का भेदन करके प्रकट हो गई, अर्थात चरण कमल से आपकी उत्पत्ति हुई है। आज भी गंगा जी में, गंगा जी की रज में भगवान के चरण कमल के कण दिखाई पड़ते हैं। महान कवियों ने स्मरण किया है कि इतना प्रेम है गंगा जी का चरण रज से कि चाहे जितनी सावधानी से आप गंगा जी का जल भर लाओ और बढ़िया से बढ़िया उसके छान के रखो, लड़ी वाला गंगा पानी का तो हम नहीं कह सकते, पर स्वयं गंगा जी का जल लेकर के आप आओ और खूब बढ़िया से बढ़िया छान करके रखो और फिर ध्यान से थोड़े समय बाद देखो तो उसमें छोटे छोटे रजकण गंगा जी के जल में दिखाई पड़ेंगे। माने भगवान की चरण रज से गंगा जी कभी मुक्त होती ही नहीं है, चरण रज का त्याग नहीं करती है, वो सदा सर्वदा गंगा जी के जल में भगवान के चरण कमल की रज विद्यमान होती है। भाव से गंगा जी के जल का आचमन करें तो चरण कमल की दिव्य सुगंध श्री गंगा जी के जल में आती है। कैसी है भागवत जी में है ना, सुखदेव जी महाराज ने कहा, हाँ, या वै लसत्री तुलसी विमिश्रा कृष्णांग्रि रेण्वभ्यधिकाम्बुनेत्री पुनाति लोका नुभयत्र शेषान कस्ताम न सेवेत मरीष्यमाणा। या वै लसत्री तुलसी विमिश्रा, जिन श्री गंगा जी के जल में तुलसी से भगवान के चरणों में हरी हरी तुलसी मंजरी युक्त तुलसी चढ़ी है उसकी मकरंद की सुगंध जिस गंगा जी के जल में आ रही है, जो श्री कृष्ण चरण कमल रज से बड़ी अलंकृता हो रही है, जो गंगा जी पूरे ब्रह्मांड को पवित्र करती है, लोक परलोक सबको पवित्र करती है, ऐसा कौन मरने वाला व्यक्ति है जो गंगा जी का आश्रय न ले, श्रीमद् भागवत जी में लिखा हुआ है। तो वो गंगा जी ब्रह्मांड के बाहर से जल की धारा आ रही है और श्री ब्रह्मा जी ने उसी जलधारा में भगवान के चरण धोए हैं, उसको कमंडल में विराजमान किया है, इसलिए गंगा जी का सबसे पहला नाम है विष्णुपदी, विष्णु सरोजजा, विष्णुपदी भगवतपदी, ये गंगा जी का पहला नाम है। हजारों युगों के बीत जाने पर स्वर्ग के सिरोभाग में स्थित वो जल की धारा ध्रुवलोक में उतरी और ध्रुवलोक को पुराणों में विष्णुपद कहा गया, ध्रुवलोक को विष्णुपद, भगवान का चरण ही ध्रुवलोक है, चरणों में ध्रुव जी विराजमान है, तो विष्णुपद में गंगा जी आई इसलिए उसको विष्णुपदी कहते हैं, ये भी एक भाव है। और आपको स्मरण में होगा जहां पंचम स्कंध में ध्रुवलोक का वर्णन है, सुषुम्ना चक्र का वर्णन है, सप्तर्षियों का वर्णन है, ध्रुवलोक का वर्णन है, तो वहां ये बात लिखा है कि उत्तानपादी, उत्तानपाद के पुत्र श्री ध्रुव जी महाराज ये हमारे कुल देवता के चरण कमल का निस्तृत जल है, ऐसा मान करके अत्यंत पुलकित गदगद होकर के गंगा जी का जल पान करते हैं, गंगा जी में अवगाहन करते हैं, ऐसा भागवत के पंचम स्कंध में लिखा हुआ है। ध्रुव जी निरंतर गंगा जी का सेवन करते हैं ध्रुवलोक में, इसलिए उनको भगवत पदी कहते हैं, सप्तर्षिगण उनमें स्नान करते हैं। और सप्तर्षिगणों के संबंध में महाराज जी पुराणों में लिखा है जटाक्लन्नाः, महाराज जी कश्यप जी के लिए लिखा है, हमने नोट किया है उस पर कि वो दर्शन करने गए तो देखा उनकी जटाओं से जल चूर, जटाक्लन्नाः, जटाएं गीली हैं, भाई गीली क्यों है जटाएं, जटा वाले लोग तो ठीक से नहाते ही नहीं हैं, सारा ध्यान जटाओं में ही रखते हैं, जटाएं गीली क्यों हैं, तो उसमें ये बात कही गई कि जटाएं गीली इसलिए हैं कि गंगा जी के जल से वे क्लीन रहती हैं, कभी सूखती ही नहीं। बार बार गंगा जी के जल में स्नान करने से जटाएं क्लीन रहती हैं, हम अनुभव करते हैं। आज हम सवेरे 5 बजे ही यमुना जी में खूब गोता लगाए, गिनती नहीं कितने गोता लगाए, सबके नाम से एक एक गोता लगाए, याद आते चले गए, सबके गोता लगाते चले गए। अब खुले रहे जटा, लेकिन अब फिर भी 2-3 दिन तक वो तो गीले रहेंगे, मोटे भाई पतले बाल हैं उनमें पानी जल्दी निकल जाएगा, और जटा होंगे तो उनमें रहेगा। जटा क्लिन, जटाएं गीली रहती हैं। तो महाराज जी लिखा है सप्तर्षि गणों की जटाएं सूखती ही नहीं है, क्योंकि उनका गंगा जी से इतना प्रेम है कि ध्रुवलोक से गंगा जी सप्तर्षियों के लोगों को धन्य करती हुई आती हैं। वो बार बार गंगा जी में नहाते हैं, त्रिकाल संध्योपासन करते हैं, और जब गंगा यमुना आदि नदियों में नहावे तो शास्त्र की आज्ञा है कि कंठ स्नान, किसी विशेष परिस्थिति में कंठ स्नान कर ले तो दोष नहीं है। अब अस्वस्थ शरीर है तो चलो आधा पाधा नहा लिया कोई बात नहीं, लेकिन यदि कोई विशेष परिस्थिति नहीं है तो बिना सिर डुबाए तीर्थ में स्नान करना निषिद्ध है, सिर डुबाना चाहिए, गोता लगाना चाहिए। मतलब कहने का ये नहीं के ऐसे ऐसे उलिच लिया पानी हो गया, ऐसा नहीं, बढ़िया से स्नान करना चाहिए। तो उनकी जटाएं गंगा जी के जल से क्लीन रहती हैं, वहां से गंगा जी ब्रह्मलोक में आती हैं। अब ब्रह्मलोक ऋषि लोक में होती हुई गंगा जी फिर चंद्रमंडल को आप्लावित करती हैं, चंद्रमंडल में होकर इसलिए अमृत को लेकर के गंगा जी आती हैं। फिर मेरु के शिखर पर ब्रह्मपुरी में गंगा जी गिरती हैं, और वहां से गंगा जी की 4 धाराएं हो जाती हैं, जिनकी चर्चा हम कल कर चुके हैं, सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। ये 4 धाराएं गंगा जी की मेरु पर्वत पर गिरने के बाद हो जाती हैं। उनमें सीता नाम की जो धारा है वो ब्रह्मपुरी से गिरकर केसराचलों के सर्वोच्च शिखरों में होकर के गंधमादन पर्वत के शिखरों पर गिरती है, और वहां से फिर भद्रास्व वर्ष को प्लावित करके पूर्व की ओर खारे समुद्र में मिल जाती है। भद्रास्व वर्ष, भद्रास्व वर्ष जानते हैं ना, जिनके प्रधान देवता हयग्रीव भगवान हैं, और अर्यमा उनकी हयग्रीव भगवान हैं और उनकी उपासना अर्यमा करते हैं। चक्षु नाम की जो धारा है वो माल्यवान पर्वत के शिखर से पहुंच करके केतुमाल नाम के वर्ष में गिरती है, और पश्चिम में क्षीर समुद्र में जाकर के, दूध के समुद्र में जाकर वो गंगा जी मिलती है। भद्रा नाम की जो धारा है वो मेरु पर्वत के शिखर से ऊपर से गिरती है, और वो श्रृंगवान पर्वत के शिखर से होकर के उत्तर कुरु प्रदेश में होकर के उत्तर की ओर जाकर के समुद्र में मिल जाती है। और जो अलकनंदा नाम की जो धारा है वो इस जम्बू द्वीप भारत वर्ष को धन्य करती हुई आती है, ब्रह्मपुरी से दक्षिण की ओर गिरती है, अनेक शिखरों को लांघते हुए हेमकूट पर्वत पर पहुंचती है। हेमकूट माने हिमालय, और तीव्र वेग से हिमालय के शिखरों को चीरती हुई ये भारतवर्ष में आती है। और महाराज जी पंचम स्कंध में ये बात लिखी हुई है कि ये गंगा जी का ऐसा महत्व है कि गंगा स्नान के लिए जब कोई व्यक्ति चलता है तो पदे पदे स्वमेधम न दुर्लभ विति लिखा हुआ है, एक एक पैर पर उसको अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाता है। अनेकों राजसूय अश्वमेधादि यज्ञों का पुण्य प्राप्त हो जाता है, पर गंगा नहाने जाए तो वाहन में बैठकर न जाए, गंगा नहाने जाए तो पैर में जूता चप्पल पहन के न जाए, क्योंकि अर्धम हरति पादुका, नंगे पैर जाए, पैदल जाए तो पूरा पुण्य मिलेगा। वो अब जैसे हम लोग जाते हैं वैसे तो अब कुछ न कुछ तो लाभ हो गई है, लेकिन सर्वोत्तम पक्ष है कि इस पद्धति से जाए गंगा नहाने के लिए। और एक और प्रार्थना है, गंगा स्नान जप करने का जीवन में अवसर आवे तो बासे शरीर को गंगा जी में नहीं धोना चाहिए, शौच जाकर के शुद्धि करके दातुन प्रभाती कुल्ला करके स्नान करके, और स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण करके फिर गंगा जी में यमुना जी में जाना चाहिए। सबसे पहले साष्टांग दंडवत करना चाहिए, दंडवत करके फिर दाहिने हाथ से जल का स्पर्श करके सबसे पहले उस जल को अपने मस्तक पर लगाना चाहिए, फिर नेत्रों से लगाना चाहिए, इसके बाद फिर आचमन करना चाहिए, फिर प्राणायाम करना चाहिए, फिर संकल्प करना चाहिए स्नान का, और फिर बिना शोरगुल किए बड़ी मर्यादित ढंग से महात्म्य के श्लोकों का उच्चारण करता हुआ, अथवा श्लोक याद न हो तो हर हर गंगे करता हुआ, और वो गंगा जी के जल में प्रवेश करे और फिर बिना किसी हलचल के स्नान करे। जिस जिसका स्मरण करके गोता लगावे उसको भी एक अंश पुण्य का मिल जाता है, ऐसा लिखा है, उसको भी पुण्य थोड़ा थोड़ा मिल जाता है। और यदि ये कह दें कि हमने तुम्हारे लिए तीन गोता लगाए, ये कह दें तीन गोता तुम्हारे लिए लगाए और तुम छूकर कहो कि आपकी कृपा हुई मिल गया, तो उसको पूरा पुण्य मिल जाएगा, ऐसा भी है, मिल गया। कितनी सुविधा हमारे धर्मशास्त्र में, ऐसी श्री गंगा जी हैं। पद्म पुराण में एक बड़ी सुंदर कथा है गंगा जी के अवतरण की। पद्म पुराण में लिखा है कि एक बार ऋषियों ने भगवान व्यास से पूछा है कि भगवान व्यास मूल रूप में गंगा जी के प्राकट्य की कथा बताएं, कैसे प्रकट हुई। भगीरथ जी लेके आई ये कथा तो प्रायः प्रसिद्ध है, पर इसके पूर्व की भी कोई कथा है क्या, आप कृपा करके बतावें। बोले एक समय की बात है, यही प्रश्न देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को समाधान करते हुए बताया था, बेटा पूर्व काल में भगवान नारायण के अनुग्रह से, उनकी आज्ञा से जब मैंने सृष्टि का आरंभ किया तो सबसे पहले मूल प्रकृति महादेवी का आवाहन किया। मूल प्रकृति, तो मूल प्रकृति मेरे सामने उपस्थित हुई, मैंने मूल प्रकृति भगवती पराम्बा का स्तवन किया, स्तुति की और कहा कि हे देवी, तुम्हारे बिना सृष्टि का विस्तार संभव नहीं है, आप मूल प्रकृति हो, आपकी कृपा से ही सृष्टि का विस्तार होगा, तो तुम संपूर्ण लोकों का आदि कारण बनो, तुम्हारे अनुग्रह से, तुम्हारे संयोग से ही मैं सृष्टि का विस्तार करूंगा, भगवान की आज्ञा का पालन करूंगा। यह सुनकर पराम्बा भगवती मूल प्रकृति आद्या प्रकृति अत्यंत आह्लादित हुई, प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर के सात रूपों में प्रकट हो गई। कितने रूपों में प्रकट हो गई? सात रूपों में मूल प्रकृति प्रकट हो गई, और वे सात स्वरूप ही पूरे ब्रह्मांड का आधार हैं। उनमें सबसे पहला है गायत्री, उन सात प्रकृतियों में सबसे पहली है गायत्री। इस गायत्री से वेद प्रकट हुए, गायत्री वेद जननी, गायत्री। और गायत्री किससे प्रकट हुई? गायत्री गोमाता से प्रकट हुई, गाय की पुत्री गायत्री है, सुरभि की पुत्री का नाम गायत्री है, तो गायत्री मूल प्रकृति है। गायत्री से वेद, गायत्री से स्वस्ति, गायत्री से स्वाहा, गायत्री से स्वधा और गायत्री से ही दीक्षा की उत्पत्ति हुई है। इसलिए सात प्रकृतियों में पहली प्रकृति है गायत्री, इससे ये सब प्रकट हुए हैं। और दूसरी है बाग देवता भगवती सरस्वती, ये दूसरी प्रकृति हुई, जो संपूर्ण शब्द ब्रह्म परब्रह्म का बोध जिनकी कृपा से होता है। भगवती बागदेवता सरस्वती ही ब्रह्म विद्या है, उनकी कृपा से न तो शब्द का बोध होता है और न शब्द ब्रह्म का जो परम्परम तात्पर्य भगवत तत्व है उसका बोध होता है। इसलिए ब्रह्म विचार सार परमाम आद्याम जगद व्यापनी, शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम आद्याम जगद व्यापनी, ब्रह्म विचार सार परमा है। ये दूसरी प्रकृति भगवती बाग देवता सरस्वती ही। तीसरी प्रकृति भगवती महालक्ष्मी, ये सौंदर्य के अधिष्ठात्री है, सौंदर्य की, जहां कहीं लावण्य दिखाई पड़ता है अच्छी चमक दमक सुंदर, वो सब लक्ष्मी जी की कृपा से, कपड़ा है, आभूषण है और अनेक प्रकार की स्त्री समृद्धि है, वृक्षों में स्त्री, लताओं में स्त्री, गायों में स्त्री, जहां कहीं कुछ लावण्य सौंदर्य दिख रहा है वो भगवती महालक्ष्मी का है। ये तीसरी प्रकृति भगवती महालक्ष्मी है और चौथी प्रकृति भगवती उमा है। भगवती भवानी, जगदम्बा, पार्वती, उमा, ये चौथी प्रकृति है। ये क्या है, ये क्या कार्य करती हैं? ये भगवान शिव की अर्धांगिनी है और ज्ञान की जननी है। ज्ञान इनसे उत्पन्न होता है, इसलिए हेमवती, भगवती, पराम्बा, श्री पार्वती की कृपा के बिना तत्व ज्ञान नहीं होता, इसलिए तत्व ज्ञान स्वरूपा हैं। छठी जो प्रकृति प्रकट हुई उनका नाम है तपस्विनी, को छठी प्रकृति, तप की अधिष्ठात्री, क्योंकि तप से ही सब कुछ होता है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, ब्रह्मा जी तपस्या के बल से रचते हैं, विष्णु तपस्या के बल से पालन करते हैं, शंकर जी तपस्या के बल से संहार करते हैं। जहां कहीं संसार में जो कुछ हो रहा है वो तपस्या के बल से हो रहा है। ये जो राजा लोग शासन करते हैं वो भी तपस्या के बल से करते हैं। इस जन्म की भले ही उनकी कोई तपस्या न हो, पर किसी न किसी जन्म की उनकी कठोर तपस्या रहती ही है, उस तपस्या के बिना वो शासन नहीं कर सकते। वर्तमान में जो कुछ इस देश के शासक को देश में और पूरे विश्व में प्रतिष्ठा मिल रही है, वो निश्चित ही उनके किसी जन्म की तपस्या का ही परिणाम है। तपस्या, तपस्या के बिना और सामर्थ्य नहीं आती। इसलिए मानसी में तो गोस्वामी जी ने कहा, बिनु तप तेज की कर विस्तारा, आप कोई भी विस्तार करो तो उसके पीछे तपस्या जरूरी है। और तपस्या दो तरह की होती, एक दृष्ट और एक अदृष्ट, दो प्रकार की तपस्या होती, एक दृष्ट और एक अदृष्ट। दृष्ट तपस्या तो ये है कि प्रत्यक्ष उसके जीवन में बहुत कठोर तप दिखाई पड़ रहा है, तो एक पक्ष उसके कठोर तप का दिखाई पड़ा और दूसरा पक्ष उसके बहुत बड़े ऐश्वर्य का दिखाई पड़ा, वो हो गया दृष्ट तप का परिणाम। और एक ऐसी तपस्या होती कि दिखाई पड़ी नहीं, बिल्कुल आनंद में ही रहे, मौज में रहे, न तो आग में तपे, न पानी में डूबे, न कोई कठोर तपस्या की, मौज में ही रहे, मस्ती में रहे और ओ बड़े से बड़ा काम, बड़े से बड़ा विस्तार हो गया। अब दिखाई तो पड़ती नहीं तपस्या, पर जो कुछ भी विस्तार हुआ है वो तप का ही परिणाम है। इस जन्म में नहीं सही, किसी जन्म में तपस्या की होगी। तो तप दो प्रकार का होता है, दृष्ट और अदृष्ट। इसलिए अदृष्ट तप ना भी दिखाई पड़े तो भी तप हमारा स्वभाव होना चाहिए। ध्यान में यही बात है, यदि वर्तमान में दृष्ट तप का परिणाम कोई अच्छी उपलब्धि है तो बुद्धिमानी किसमें है? बुद्धिमानी इसमें है कि जो शक्ति हम खर्च कर रहे हैं उसको खर्च ही न करते चले जाएं, उसमें नया नया संग्रह भी होना चाहिए। ध्यान में यही बात कि नहीं, आपके पास पूंजी है, 1,00,000 रुपए है आपके पास, आप बोले वाह आप तो बहुत बढ़िया है, आप 1,00,000 रुपए जब तक रहेंगे तब तक तो कुछ नहीं करना, सींक पर सींक नहीं रखना, हाथ से हाथ धरे बैठे रहना, अब सब खूब चकाचक, 3 बार नहीं अब तो 6-6 बार खाएंगे और खूब सोएंगे, तो 1,00,000 खत्म होने में कितना समय लगेगा? और कहीं ज्यादा ही अविवेक हो गया तो 1,00,001 मिनट में हार जाओगे जुआ में, फिर कंगाल के कंगाल। ऐसे ही हम अपनी बड़ी से बड़ी तपस्या को हरिगुरु संतों के तिरस्कार से तत्काल भी गमा देते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज ने एक बार कहा था, पंडित जी सुकृत रूपी संपत्ति को बटोरने में साधक को कई जन्म लगते हैं, कई जन्मों तक तपस्या करता है तब सुकृत रूपी संपत्ति का संग्रह होता है, पर उसको गमाने में एक क्षण भी नहीं लगता, महत्पुरुषों की अवज्ञा होते ही वो तत्काल नष्ट हो जाता है। इसलिए महद अवज्ञा से निरंतर बचना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। तो हमारे जीवन में जो कुछ अच्छी उपलब्धियां हो रही हैं, आध्यात्मिक उपलब्धियां हो रही हैं, वो सब तप का परिणाम है। तो हमारे जीवन में तपस्या हमारा स्वभाव बन जाना चाहिए। इसलिए हमारे सनातन धर्म की मर्यादा के अनुसार ये सब नियम हैं, इतने व्रत हैं कि उनको ठीक से हम लोग करें तो तपस्या बिना चाहे भी तपस्या होती रहेगी। अब व्रत हम लोग करते हैं तो एकादशी बड़े जैसे तैसे ले दे के महीना में दो एकादशी करते हैं, एक एकादशी गई नहीं कि अगले एकादशी के लिए पहले से सोचने लग जाते हैं कि मखाने की खीर बनाएंगे कि मलाई के पुआ बनाएंगे कि क्या बनाएंगे, पहले से सोचने लग जाते हैं। एकादशी को एकादशी के जैसा नहीं करते, वो तपस्या नहीं है, तपस्या होनी चाहिए। तो तप जो है वो भी तपस्विनी, ये तपशक्ति, ये भी एक प्रकृति है। कितने हो गई? छह। और सातवीं मूल प्रकृति है धर्मद्रवा, पद्म पुराण के अनुसार सातवीं प्रकृति है धर्मद्रवा। और ये धर्मद्रवा नाम की जो प्रकृति है, इन सातों प्रकृतियों में ये सातवीं प्रकृति बहुत श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी बोले इनमें सबसे श्रेष्ठ ये है। तो छह से तो हम काम चलाएंगे, एक को तो अपने ही पास रखेंगे। तो ब्रह्मा जी ने उस सातवीं प्रकृति धर्मद्रवा से प्रार्थना की, हे भगवती आपको हमारे कमंडल में ही विराज जाओ। वो धर्मद्रवा प्रकृति कमंडल में विराज गई और उसी जल से भगवान का चरण धोया गया, वही गंगा जी हुई। इसलिए मूल प्रकृति, महाविद्या मूल प्रकृति श्री गंगा जी है। ये पद्म पुराण में महाराज जी चरित्र लिखा हुआ है। और उसी जल को भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में धारण किया है और उसी जल को श्री भगीरथ जी महाराज लेके आए हैं। तो हमने कल ये बात बताई थी कि 10,000 वर्ष तक तो शंकर जी की जटाओं में ही गंगा जी घूमती रही। 10,000 वर्ष तक श्री भगीरथ जी ने पुनः तपस्या की, तब गंगा जी वहां से आई, भगवान का मकरंद लेकर के गंगा जी आई हैं। भागवत के चौथे स्कंध में एक कथा और आती है कि महर्षि मरीच की, करदम जी की पुत्री जो कला है, उनसे दो पुत्र हुए। मरीचि के यहां मरीचि का विवाह करदम जी की पुत्री कला से हुआ और दो पुत्र हुए, एक कश्यप और एक पूर्णिमा। ये यही कन्या दूसरे जन्म में भगवान के चरणों के धोवन के रूप में प्रकट हुई। बोलो गंगा मैया की जय। और ये कैसी हैं? ये भगीरथ नंदिनी हैं। भगीरथ कौन है? अब देखो, भगीरथ नंदिनी के ऊपर यद्यपि कल चर्चा हो चुकी है लेकिन एक बात कह देते हैं। भगीरथ जी महाराज सूर्य वंश के नरेश हैं और केवल जम्बूद्वीप भारतवर्ष के सम्राट नहीं, महाराज जी भगीरथ जी महाराज इतने प्रतापी थे कि पुराणों में लिखा है सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। सप्तद्वीपवती संपूर्ण पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे राजर्षि भगीरथ जी महाराज। और उनकी वे लाडली बेटी बन गई। इसका मतलब है कि केवल देखो सारे भूमंडल के सप्तद्वीपवती सात समुद्र और सात द्वीप वाली पृथ्वी के एक छत्र सम्राट की लाडली राजकुमारी कहने का आशय क्या है कि वो तो सारी धरती के सातों समुद्र और सातों द्वीपों के निवासियों की लाडली है गंगा जी। ये इसमें ध्वनि निकल रही है। जय जय भगीरथ नंदिनी, ऐसी है भगीरथ नंदिनी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप कैसी हैं? देखो राजकुमारी होने से सबकी लाडली हुई गंगा जी, और जन्नू बालिका, जन्नू नाम के ऋषि को भी पिता के रूप में उन्होंने स्वीकार किया, तो जन्नू कन्या होने से वो सुखदायी नहीं हुई। गंगा जी जब आ रही थी तो जन्नू ऋषि वहां यज्ञ कर रहे थे और गंगा जी आई तो गंगा जी तो अपने ढंग से आई, वो यज्ञशाला लेके ही जाने लगी सब। जन्नी जी ने करी छोरी मुझे नहीं पहचानती है, हैं हमारे आश्रम में उपद्रव कर रही हो, लियो। जन्नू जी ने तुरंत योग बल से गंगा जी को पी लिया, सूख गई गंगा जी। भगीरथ जी बोले हे भगवान, कहते ना आसमान से गिरा खजूर पे अटक गया, हैं खजूर तो ऐसी ऊपर, आसमान से गिरा खजूर पर अटक गया। बोले जैसे तैसे तो गंगा जी आई थी, 10,000 साल तक तो शंकर जी की जटाओं में घूमी, अब महात्मा जी आपने पी लिया, बोलो कैसे काम बनेगा संसार का, हमारे पुरखा कैसे करेंगे। प्रार्थना की तो जन्नू ऋषि प्रकट प्रसन्न हो गए और गंगा जी भीतर ही भीतर बोली, बोली मैंने आपको अब पिताजी मान लिया, तो बेटी पर दया करो। तब आप बड़े खुश हो गए, तब आपने अपने दाहिने कर्ण से गंगा जी को प्रकट किया। तो जन्नू ऋषि ने अपने दाहिने कान से गंगा जी को प्रकट किया, इसलिए उनको जन्नू बालिका कहा गया। अब देखो यहाँ गंगा जी कुमारी अवस्था में प्रकट भई है, 5 वर्ष की लाली के रूप में प्रकट भई है, इसलिए इनको जन्नू बालिका कहा गया। ऐसी श्री गंगा जी, यही कारण है कि ऋषियों के, ब्राह्मणों के, ऋषियों के दाहिने कर्ण से, जन्नू ऋषि के दाहिने कर्ण से गंगा जी प्रकट भई, इसलिए दाहिने कान में गंगा जी का वास है। तो इसलिए हमारे यहाँ जो द्विजाति यज्ञोपवीतधारी हैं, वो लोग शंका करते हैं, तो ऐसे कान पर ऐसे जनेऊ चढ़ा लेते हैं। भाई क्यों चढ़ा लिया कान पर जनेऊ? बोले इस यज्ञोपवीत में संपूर्ण देवताओं का निवास है, और मलमूत्र त्याग के समय ये देवता कहाँ रहेंगे? तो कान पर चढ़ा लेने का अर्थ है देवताओं से कहा आप गंगा जी में विराजमान हो जाइए तब तक के लिए, ये इसलिए। आचमन का जल उपलब्ध न हो, और आचमन करना है, इसको सुविधा में मत ले लेना क्या तो आचमन से छुट्टी मिली बढ़िया हुआ, ऐसा नहीं। यात्रा में है कहीं, आचमन करना, कुछ पाठ करना है और पवित्र जल उपलब्ध नहीं है, हाथ पैर पवित्र ही है, तो ये दाहिने अंगूठे से ऐसे 3 बार स्पर्श कर लेने से भी व्यक्ति पवित्र हो जाता है और फिर अपना जप पाठ आदि कर सकता है। कितना इनके स्पर्श से आचमन हो जाता है। हमारे यहां हर चीज वैज्ञानिक है, कान पे जनेऊ क्यों चढ़ाएं, ये सब इसका कारण है। तो इस प्रकार से वो जन्नू नंदिनी होगी। तो देखो एक तो राजकुमारी है, ये श्रेष्ठता उनकी, भगवान के चरणों से प्रकट हुई ये श्रेष्ठता उनकी, राजर्षि भगीरथ जी की राज दुलारी बनी ये श्रेष्ठता उनकी, और ऋषि कन्या बन गई, जन्नू कन्या बन गई, ये उनकी श्रेष्ठता। गंगा जी को भगवान शिव ने जटाओं में धारण किया, इसलिए संघ की श्रेष्ठता, कुल की श्रेष्ठता, जन्म की श्रेष्ठता, संघ की श्रेष्ठता, और ब्रह्मा महेश विष्णु सबका संग प्राप्त किया, विष्णु का चरणों का संग प्राप्त किया, ब्रह्मा जी के कमंडल का संग प्राप्त किया, शंकर जी की जटाओं का संग प्राप्त किया, महर्षि जन्नू का संग प्राप्त किया। और कैसी हैं? बोले मुनि चय चकोर चंदनी, मुनि चय चकोर चंदनी। हे गंगा जी, मुनियों का जो चय है ना समूह, ये मुनियों का समूह ही चकोर के समान है, और हे गंगा जी आप उनको प्रसन्नता देने के लिए चंद्रिका के समान हैं। जैसे चकोर चांदनी को दर्शन करके, चंद्रमा की चंद्रिका का दर्शन करके चकोरों को बड़ा आह्लाद होता है, अपलक नेत्रों से वे देखते हैं, ऐसे ही ऋषि तो सदा यही चाहते हैं कि हम गंगा जी का दर्शन करते रहे। महर्षि वाल्मीकि ने कहा है, बहुत सुंदर श्लोक है महर्षि वाल्मीकि, त्वत्तीरे बसतस्त्वदम्बुपिबतः त्वद्वीचि मुत्प्रेङ्खतः त्वन्नामस्मरतः त्वदरपि तदृशः श्यान मे शरीर व्यय। क्या बढ़िया भाव है। हे गंगा जी, ऐसी कृपा करो, त्वत्तीरे वसतः तुम्हारे तट पर निवास करते हुए, त्वदम्बु पिबतः तुम्हारा जल पीती हुए, त्वद्वीचि मुत्प्रेङ्खतः तुम्हारी लहरों में खिलोल करते हुए, त्वन्नाम स्मरतः गंगे गंगे गंगे ऐसा स्मरण करते हुए, त्वदर्पि तदृशः आंखों से आपकी लहरों का दर्शन करते हुए, राम विलोक ही गंग तरंगा गंग तरंग का दर्शन करते हुए, स्यान मे शरीर अव्ययः हमारा शरीर छूटे तो गंगा जी का नाम लेते, गंगा जी के तट पे गंगा जी की लहरों में खेलते हुए, गंगा गंगा कहते कहते हमारा शरीर छूटे, ये आदि कवि महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं। वो तो यहां तक कहते हैं, गंगा तीरे शरटः करटः कृशस्सुनि तनयः। हे गंगा जी, हे प्रभो, गंगा जी के तट पर हम सियार बन जाएं, कुतिया के पिल्ला बन जाएं, गिरगिट बन जाएं, और कुछ हीन से हीन योनि मुझे गंगा जी के किनारे की मिल जाए, पर गंगा जी से दूर हम चक्रवर्ती सम्राट भी नहीं बनना चाहते। हे गंगा जी, माता शैलसुता पत्नी वसुधा श्रृंगार हारावली। वसुधा श्रृंगार, सारी धरती का श्रृंगार है गंगा। माता शैल सुता सपत्नी वसुधा श्रृंगार हारावली, स्वर्गारोहण वैजयंती भवतीं भागीरथीं प्रार्थये। ये विराट पुरुष परमात्मा के गले में पड़ी हुई वैजयंती माला गंगा है। गंगा भगवान की शोभा है, गंगा ब्रह्मांड की शोभा है, गंगा इस वसुधा का श्रृंगार है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है, वो गंगा कलयुगी मनुष्यों ने दूषित कर दिए। इस भीषण महामारी से जहां पूरा विश्व संतृष्ट है, आर्थिक व्यवस्थाएं बहुत अधिक गड़बड़ाई हैं, हम आपको क्या कहें, भारतवर्ष में गौशालाएं चलना कठिन हो रही है। आप लोग अन्यथा न लें, कई बार बड़ा भय और संकोच होता है, कैसी बात का लोग कोई दूसरा आशय न लगा ले। बाकी ईमानदारी की बात यह है कि गोसेवाएं गौशालाएं कर्ज पर चल रही हैं, और निरंतर ये कोशिश हो रही है कि अब क्या होगा अब क्या होगा, तो ये प्रयास किया जा रहा है कि कुछ व्यापारियों से भी कर्ज लिया जाए और कहा जाए कि भाई तीन चार साल में धीरे धीरे हम चुकाएंगे, गाय तो भूखी नहीं रहेगी, स्थिति हो रही है। संस्थाओं के खर्च चलना मुश्किल हो रहे हैं, अब ये और लंबा चलेगा मान लो तो क्या स्थिति बनेगी। भाई समृद्ध नागरिक ही तो पवित्र कार्य करते हैं, मठ मंदिरों की सेवा, पारमार्थिक संस्थाओं की सेवा, गो सेवाएं, संत सेवा, ये सब समृद्ध लोग ही करते हैं। अब वो सब चौपट हो रहा है, व्यापारी भी रो रहे हैं। उसका कारण ये है, ये जितने वर्कर थे, काम करने वाले लोग थे, लाखों लाखों लोग अपने घरों में जा रहे हैं और वो इतने दुखी होके गए हैं, सैकड़ों किलोमीटर चल के गए हैं, यद्यपि खूब व्यवस्था उनकी की जा रही, फिर भी लोगों को धैर्य नहीं है, ऐसी विकट परिस्थिति है। और वहां से अपने घरों से सब मिटा के चले थे, था ही नहीं पहले तो कुछ, जो कुछ था सो मिटा करके चले थे। अब वहां भी वो अपने गांव घर में बहुत सम्मान पूर्वक रह पाएंगे सो नहीं है, वहां भी उनको उपेक्षा सहन करनी है। और अब इतनी सामर्थ्य नहीं कि फिर बंबई कलकत्ता जाकर के व्यापार करें, काम करें, तो उन्हें अपने गांव घरों में ही कुछ न कुछ करके अपना निर्वाह करना पड़ेगा। चलो उनका तो निर्वाह हो गया, पर जिन कारखानों में, जिन फैक्ट्रियों में वे काम कर रहे थे वो चले गए, अब वो क्या करेंगे? काम करने वाले लोग नहीं होंगे तो उनको जुटाने में फिर नए जो लोग पहले से समझे हुए हैं काम को, वो तो अपना काम ठीक कर सकते हैं। अब नए आदमी लाओ, ज्यादा पैसा दे के लाओ, फिर उनको काम सिखाना पड़ेगा। तो पूरे देश की व्यवस्था बहुत बुरी तरह से तरीका से चरमराई है। कि किस बात के ऊपर आ गई ये बात, हमें तो समझ में नहीं आया, कहां से आ गई ये बात? हैं? हाँ, गंगा जी के ऊपर आ गई। तो ये बात गंगा जी के ऊपर हम इसलिए आई कि भले ही जहां ये सब विपरीत बातें इसका दुष्परिणाम के रूप में हम लोगों के सामने आ रही हैं, वहीं हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी गंगा जी की, यमुना जी की जो निर्मलता नहीं सरकारें कर पाई, वो निर्मलता लॉकडाउन के कारण, इस महामारी के कारण होगी। क्यों? क्योंकि फैक्ट्रियों का दूषित कचरा उसमें जाना बंद हो गया। इससे भारत सरकार को शिक्षा लेनी चाहिए कि जरूर फैक्ट्रियां चलना चाहिए, या तो गंगा यमुना के किनारे वाली फैक्ट्रियों को 100-200 किलोमीटर दूर ले जाना चाहिए, और यदि न ले जाई जा सकें तो पक्की व्यवस्था होनी चाहिए कि उनका किसी भी प्रकार का जल गंगा यमुना आदि में न जाए। देखो जो मानव विसर्जित मल है वो तो गटरों के माध्यम से जा ही रहा था, वो तो रुका नहीं, केवल और केवल फैक्ट्रियों का कचरा रुक गया, दूषित पानी रुक गया, उससे साफ हो गया। मानव विसर्जित मल भी रुक जाए और फैक्ट्रियों का कचरा भी हो जाए तो क्या अद्भुत शोभा होगी इस देश की। हम समझते हैं फिर महामारी जैसा संक्रमण इस देश में आवेगा ही नहीं, इसलिए जहां कुछ दर्द दे के जा रहा है, दर्द दे रहा है ये विकट काल, वहीं कुछ सीख भी दे रहा है कि हमने प्रकृति के में बहुत घाव कर दिए हैं, अब प्रकृति को अधिक हमें घायल नहीं करना चाहिए, अब हो सके तो मरहम पट्टी करना चाहिए, प्रकृति पर्यावरण की सुरक्षा का यत्न करना चाहिए। भगवान विराट पुरुष परमात्मा के गले की वैजयंती माला है श्री गंगा, त्रिभुवन का श्रृंगार है श्री गंगा। तो ये बात हम इसलिए कह रहे थे कि मुनि चय चकोर चंदिनी, मुनियों का जो समूह है वो चकोर के समान है और गंगा जी चंदनी के, चंद्रिका के समान है। इसका मतलब जैसे चकोर चंद्रमा की ओर टकटकी लगा के देखते हैं, ऐसी महात्मा तो हमेशा गंगा जी की ओर ही देखते रहते हैं। देखो फिर हम भूल जाएंगे, एक बार पहले याद आई थी फिर कह देते हैं, विधि पूर्वक श्रद्धा पूर्वक वर्ष में एक बार गंगा जी स्नान कर ले तो गंगा स्नान करके शरीर पोंछना नहीं चाहिए, यमुना जी में नहा के, गंगा जी में नहा के शरीर न तो मलना चाहिए न ही पोंछना चाहिए, गीले शरीर पर ही वस्त्र धारण कर लेना चाहिए। पूछने से तत्काल उसका पुण्य नष्ट हो जाता है, पूछना नहीं चाहिए। अधो वस्त्र गंगा जी के भीतर नहीं धोना चाहिए, बाहर धो करके उसको निचोड़े, भीतर न धोवे। ऐसे श्रद्धा पूर्वक गंगा जी में कोई स्नान कर ले तो उस गंगा स्नान का प्रभाव देह पर शरीर पर एक वर्ष तक रहता है। कितने समय तक रहता है? एक बार गंगा स्नान का प्रभाव शरीर पर एक वर्ष तक रहता है। एक वर्ष के भीतर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी तो वो नरक नहीं जाएगा, भले कैसी मरे, एक वर्ष के भीतर नरक नहीं जाएगा। एक वर्ष तक गंगा जी का प्रभाव रहता है। इसलिए गंगा जी में संभव होवे तो कम से कम एक बार स्नान तो वर्ष में कर लेना चाहिए। पर कुछ लोग मन में सोच रहे होंगे, हम तो वृंदावन से बाहर जाते नहीं, हमको आप कथा सुना रहे हैं। आज दीन बंधु दास जी कह रहे थे हमसे, बोले आपने काशी की महिमा सुनाई तो हमारे मन में आ रहा था कि अब सबका मन यही करेगा कि सब काशी में ही जाएं, वहीं बसें, वहीं मरें। इतनी महिमा आपने पदों में काशी की गादी की, सबका मन काशी की ओर चला गया। बोले हमने आनंद रामायण में अयोध्या की महिमा पढ़ी, राम जी बहुत अयोध्या की महिमा गा रहे हैं। तो ये महिमा का वर्णन इसलिए नहीं है कि मन को हम डुलावें, जो जहां है वहां निष्ठापूर्वक वहां का वास करें। ब्रजवास के संबंध में हम बता दें, गंगा जी का विशेष महात्म्य प्रयाग में है। गंगा अवनितल तीन बड़ेरे, उनमें एक बड़ा स्थल है प्रयाग। सतीर्थ राजो जयति प्रयाग, गंगा जी का विशेष महात्म्य है प्रयाग। क्यों? यमुना और सरस्वती का मिश्रण है गंगा जी। निष्काम कर्म का प्रतीक श्री यमुना जी है, ब्रह्म ज्ञान का प्रतीक श्री सरस्वती जी है, और साक्षात भक्ति का स्वरूप श्री गंगा जी है। वहां निष्काम कर्म से और ब्रह्म विद्या से युक्त भक्ति है, इसलिए गंगा जी विशेष प्रयाग में गंगा जी की महिमा है। अब हम लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग रहते हैं वृंदावन में। वृंदावन में भी रहते हैं बंसी भट्ट में, ज्ञान गुदरी क्षेत्र में। पुराण में लिखा है, हमारा गढ़ा हुआ श्लोक नहीं है, प्रयागात शतगुणम पुण्यम यत्र केशी निपातिता। भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ केशी दैत्य का वध किया है, केशी निपातन महातीर्थ केशी घाट पर यमुना स्नान करने से, प्रयाग में स्नान करने से 100 गुना पुण्य मिल जाता है, वृंदावन में केसी घाट पर यमुना नहाने से। हम तो जब जब ये सब क्षेत्र यमुना स्नान का ही, हम जब नहाते हैं तब हमको ये वाक्य तुरंत स्मरण में आ जाता है, प्रयागात शतगुणम पुण्यम यत्र केसी निपातिता। बोले भाई चंद्र ग्रहण में तो, सूर्य ग्रहण में तो जरूर गंगा जी नहाना चाहिए, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र नहाना चाहिए। अक्रूर घाट पर यमुना जी में सूर्य ग्रहण में स्नान करने से, अक्रूर कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्नान से जितना पुण्य होता है, उसे 1000 गुना पुण्य यमुना जी में अक्रूर घाट पर सूर्य ग्रहण के समय यमुना स्नान करने से हो जाता है। ये बात भी इसलिए है कि धामनिष्ठ धाम में ही सब कुछ प्राप्त करें, अयोध्या वाले अयोध्या में, वृंदावन वाले वृंदावन में, काशी वाले काशी। महिमा सबकी है, भेद कहीं नहीं है और सब आनंद है। हमको तो कारोई वाले पंडित जी ने कह दिया है, यमुना तट निवास योगे गंगा तट भ्रमण योगे। इस बार गंगा जी नहीं जा पा रहे हैं, इन्हीं तो ऋषिकेश में गीता भवन में रहना था और वहां सत्संग का सुख भी मिलता, और कम से कम वहां तो हम 2 बार 3 बार खूब गंगा जी स्नान करते हैं। श्री मस्तराम बाबा के घाट पर जाते हैं, वहां खूब देर तक वहां रहते हैं, कभी रात को भी वहीं सो जाते हैं। बहुत गंगा जी का क्या कहना। गंगा जी की बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है गंगा जी की। तो गंगा जी खूब कृपा करती हैं, अपने तट पर निवास का अवसर भी प्रत्यक्ष प्रदान करती हैं। बोलो श्री गंगा मैया की जय। जैसे चकोर चंद्रमा को देखकर आह्लादित होते हैं, ऐसे ऋषि मुनि महात्मा गंगा जी को देखकर आह्लादित होते हैं। उनको लगता गंगा जी से हमारी नजर हटे ही नहीं, गंगा जी का दर्शन होता रहे। इसलिए काशी प्रयाग आदि जहां कहीं आप तीर्थों में जाएंगे, वहां गंगा जी के किनारे ऋषि मुनि महात्माओं के स्थान जरूर दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि गंगा जी से दूर नहीं रह सकते, गंगा जी से अलग नहीं रह सकते। ऐसी श्री गंगा जी हैं। विष्णु पद सरोज जासी है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। ईश शीश पर विभासी, ईश शीश पर विभासी। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं शंकर जी के जटाओं में तो आपकी बड़ी शोभा हो रही है। ईश शीश पर विभासी, ईश के शीश पर आपकी बड़ी शोभा हो रही। एक बड़ा सुंदर कविता हमको मिला, इतना बढ़िया कविता है ईश शीश पर विभासी के संबंध में। बोलो गंगा मैया की जय, जय जय श्री राधे। पद्माकर, पद्माकर कवि हुए, कहें पद्माकर अखंड रास मंडल पे, पद्माकर की बड़ी सुंदर सुंदर रचनाएं हैं। तो पद्माकर जी ने शंकर जी की शोभा गंगा जी से बढ़ गई, इसके बारे में बड़ी सुंदर एक बात कही है पद्माकर जी ने अपने अपने कवित्व में। इसको शंकर जी के दोषों में मत ले जाना, शंकर जी तो शंकर जी हैं, बाकी जो कहना चाहता है कवि उस आशय को समझना, बहुत ध्यान से सुने। लोचन असम अंग भसम चिता की लाई, तीनों लोक नायक सो कैसे कंठ हर तो, कहे पद्माकर बिलोक इमिढंग जाके, वेद हूँ पुराण गान कैसे अनुसर तो, बांधे जटा जूट बैठी पर्वत कूट माही, महाकाल कूट कहो कैसे कै ठहर तो, पीवे नित भंगे रहे प्रेतन के संगे, पीवे नित भंगे रहे प्रेतन के संगे, ऐसे पूछते को पूछ तो को नंगे, जो न गंग शीश धर तो, ऐसो पूछ तो को नंगे जो न गंग शीश धर तो। बोले शंकर जी की इतनी पूछ हो रही है इसलिए कि उन्होंने अपनी जटाओं में गंगा जी को चढ़ा दिया। लोचन असम, सबके तो दो ही आंख होते, इनकी तीन आंख है, तो कुछ अतिरिक्त है कि नहीं, असम लोचन है, और शरीर में भी कोई बढ़िया अंगराग नहीं लगाते, चिता की भस्म लगाते हैं। और ऐसे ऐसे विचित्र ढंग है इनके, तीनों लोगों के नायक हैं पर भी अपनी एक फूस का छप्पर तक नहीं इन्होंने डाला, कैसे तो इनका वेदेश गान करता, जटाजूट बांध के रखते हैं, कोई बढ़िया तेल फुले लगा के मांग काढ़ें फुग्गा निकालें सो भी नहीं, ऐसी जटाजूट उसमें राख भर लेते हैं, और खाने पीने का भी बढ़िया कोई प्रबंध नहीं है, महाकालकूट महाकालकूट विष का आहार कर लेते हैं, और ज्यादा कुछ हो तो भंग घोट के पी लेते हैं, संग में भी कोई बहुत अच्छे लोग नहीं रहते, भूत प्रेत उनको संग उनके संग रहते हैं, और कपड़ा ही नहीं पहनते, नंगे रहते हैं। पर इतने होने के बाद भी इतनी पूछ शंकर जी की, इनके जितनी पूछ ब्रह्मांड में किसी की नहीं। बोले भैया ये नंगे की पूछ ही इसलिए हो रही थी, गंगा जी जटाओं में विराजमान है। बोलो गंगा मैया की, गंगा जी की स्तुति में ये तात्पर्य। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़ा बढ़िया कविता लगा, इसलिए मैंने कहा कि इसको हम जरूर बोलेंगे। ऐसी ईस शीस पर विभासी, ऐसा सुंदर सुंदर वर्णन किया है कवियों ने। शंकर जी की जटाओं से गंगा जी उच्छलित हो रही है, चंद्रमा का मुकुट है, शंकर जी नाच रहे हैं तो चंद्रमा की किरणें पड़ रही हैं गंगा जी के जल पर, और नाचने से वो जल छिटक छिटक कर ऐसे गिर रहा है, तो ऐसे लग रहा है माने चंद्रमाओं की बौछार हो रही हो भगवान शिव की जटाओं से। अथवा ऐसा समझो कि आकाश के तारे जो है ना, वो असंख्यों असंख्यों तारे ही गिर रहे हो नीचे, ऐसी शोभा होती है। आह क्या कहना, अद्भुत शोभा गंगा जी की है। ईस शीस पर विभासी, और कैसी हो, त्रिपथगासी पुण्य राशि पाप छालिका। त्रिपथगासी आपको बता दिया, आकाश धरती और पाताल तीनों मार्गों पर गमन करती हो, पुण्य राशि हो, अनंत पुण्यों की राशि आप हो, गंगा स्नान करने वाले के पुण्यों की सीमा नहीं रह जाती है, और पाप छालिका संपूर्ण पापों का प्रक्षालन करने वाली हो, पापों को नष्ट करने वाली हो। विमल विपुल बहस बारी, बड़ा सुंदर निर्मल और विपुल जल आप में प्रवाहित होता रहता है, आपका जल स्वाभाविक शीतल है और तीनों तापों का हरण करने वाला है। आपकी आपके जल में कहीं कहीं सुंदर भंवर पड़ती हैं और बड़ी सुंदर तरंग होती है, उस तरंग मालिका से हे गंगा जी आपकी अपूर्व शोभा हो जाती है। हे गंगा जी, जहां जहां से आप निकलती हैं सब आपकी आरती करते हैं, सब आपकी पूजा करते हैं। पुरजन पूजो पहार, ध्यान में आई बात, वो ब्रह्म विष्णु पद में ध्रुव जी पूजा करते हैं, ब्रह्म पद में ब्रह्मा जी पूजा करते हैं, सप्तर्षि लोकों में सप्तर्षि पूजा करते हैं, फिर चंद्रमा पूजा करते हैं, सूर्य पूजा करते हैं, फिर देवराज इंद्र पूजा करते हैं, फिर धरती पर आती है तो गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक आपकी पूजा होती है। जहां जहां से निकलती हो सब जगह आपकी आरती, सब जगह आपकी पूजा होती है। शोभित शशि धवल धार, आपकी शशि धवल धार बड़ी शोभायमान होती है, श्वेत है गंगा जी का वर्ण, धवल धार बड़ी सुंदर शोभा होती है। और हे भगवती, आप संपूर्ण पापों का प्रक्षालन कर देती हो, दरस संपूर्ण पाप आपके स्नान से दर्शन से नष्ट हो जाते हैं। क्या लिखा था महाराज जी ने टिप्पणी में, श्लोक बताया था ना, क्या लिखा था, श्लोक याद नहीं हुआ, लिखा दर्शन से 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाएगी गंगा जी के, आचमन से 200 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, और गंगा स्नान से 1000 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार गंगा 1000 जन्म के पाप भस्म, ऐसी गंगा जी की महिमा है। पाप छालिका तरंग मालिका, ये सब हैं, और कैसी है, भव भंज भव भंजन भव भार, ये भव भार का भंजन करने वाली हैं, अर्थात गंगा जी का सेवन करने वाला संस्कृति के चक्र में नहीं पड़ता। और अंतिम में जो ये जो दूसरे चरण का जो विशेषण है वो तो बड़ा अद्भुत है, भक्ति कल्प थालिका, भक्ति रूपी जो कल्प वृक्ष है उसकी थालिका आप है। इसका तात्पर्य है कि देखो, वृक्ष में थाला न हो तो उसमें जल नहीं ठहरेगा। कल्प वृक्ष में जो जल है वो क्या है, थाला क्या, वो गंगा जी है, अर्थात भक्ति रूपी कल्प वृक्ष का पोषण करने वाली भी आप ही हो, आप ही उसे सिंचित करती हो, आप उसका थाला बन जाती हो। आपके बिना भक्ति रूपी कल्प लता का पोषण भी होता नहीं, अर्थात हम अपने अंतकरण की भक्ति को पुष्ट करना चाहें तो श्री गंगा जी का सेवन करें। आप अपने तट पर रहने वाले पशु पक्षी जलचर थरचर कीट पतंग सबका आप पालन पोषण करती हैं, समान भाव से सबका पालन पोषण करती हैं। ऐसी हे गंगा जी, आप जगत धात्री जगन माता हैं, पर हे गंगा जी, लोग तो आपसे पता नहीं क्या क्या मांगते हैं, लेकिन मैं तो तुलसी तब तीर तीर सुमिरत रघुवंश वीर, तुलसी तब तीर तीर सुमिरत रघुवंश वीर, बिचरत मति देहि मोहि महिष कालिका, बिचरत मति देहि मोह महिष कालिका। जय जय भगीरथ नंदनी मुनि चय चकोर चंदनी, जय जय भगीरथ नंदनी मुनि चय चकोर चंदनी। हे भगवती, आपको श्री राम नाम बहुत प्रिय है, मैं आपके तट पर विचरता हुआ श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री राम जय राम जय जय राम कीर्तन करता हुआ आपके तट पर विचरण करूंगा। हमने सुना है प्रामाणिक लोगों से, परम पूज्य संकीर्तन सम्राट श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज गंगा जी यमुना जी आदि पवित्र नदियों में जाते तो खूब कीर्तन करते थे, बोले गंगा जी को कीर्तन सुना रहे हैं, पहाड़ों पर चढ़ जाते थे पहाड़ों को कीर्तन सुना रहे हैं, वृक्षों को कीर्तन सुना रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। मोह महेश कालिका, मोह रूपी महिषासुर को नष्ट करने में आप भद्रकाली के समान हो, इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है कि ये मोह रूपी महिषासुर हमारे भीतर घुसा है, ये गंगा जी के सेवन से ही समाप्त होगा, गंगा जी ही इसे भस्म करेंगी और कोई भस्म नहीं कर सकता है इसको, गंगा जी ही। और मुसलमान धर्म के जो लोग हैं वो जमजम को बहुत महिमा गाते हैं, जहां जमजम नाम का पवित्र झरना प्रकट हुआ वहीं काबा है, वहीं काबा है। तो इस प्रकार से कहने का अर्थ है पवित्र जल की महिमा सब पंथों में है।